Vítajte pri našom dnešnom spoločnom objavovaní. Dnes sa pozrieme na svet jedného, povedala by som, takmer zabudnutého remesla a na príbeh muža, ktorý ho udržiava pri živote v srdci Lisabonu. Áno, hovoríme o Carlosovi Guerreirovi, je to majster kníh viazač a čo je zaujímavé, je súčasťou iniciatívy Lojaskom História. Obchody s históriou, presne. Našim cieľom dnes bude cez jeho príbeh pochopiť, tú krásu, ale aj náročnosť kníh viazačstva, zlatenia, reštaurovania kníh. A máme k tomu aj dobrý zdroj. Všetko, o čom budeme hovoriť, pochádza priamo z jeho oficiálneho profilu na portáli Lojaskom História. Čiže je to pohľad, dá sa povedať, overený. Fajn. Takže poďme na to. Chceme vlastne zistiť, čo nám príbeh Carlosa Guerreira môže povedať nielen o ňom samotnom, ale aj o hodnote tradície a tej poctivej remeselnej zručnosti v dnešnej dobe, v 21. storočí. Určite. Jedným z mála, naozaj mála, ktorí sa tomu ešte venujú v Lisabone. Prečo by nás to teda malo zaujímať? No práve. Často to vnímame ako niečo z minulosti. Presne. Ale ten význam môže byť prekvapivo aktuálny. A Carlosov príbeh je toho, myslím, skvelým príkladom. A hneď na úvod tu máme niečo, čo ma teda zaujalo. Carlos Guerreiro sa remeslu začal venovať, keď mal len 13 rokov. 13. Áno. A to nie je všetko. Neskôr strávil celých 20 rokov prácou v Národnom archíve Torre do Tombo. To je predsa jedna z najdôležitejších inštitúcií v Portugalsku. To teda áno. To neznie ako bežná kariéra, však? Veru nie. Tak poďme sa na to pozrieť bližšie. Takže, 13-ročný chlapec ide do učenia k majstrovi kníh viazačovi. Diogo Noroňha sa volal. No, to si dnes fakt ťažko predstaviť. Čo ho k tomu viedlo? No, vieš, zdroj nám presne nehovorí o tej jeho vnútornej motivácii. Ale už len ten fakt, že začal tak skoro a uznáme ho majstra. To naznačuje buď veľký záujem, alebo možno aj nejaké rodinné pozadie, či proste okolnosti tej doby. Je jasné. Ale čo je dôležité, evidentne bol šikovný. A usilovný. Pretože ten istý majster Norona si ho neskôr vybral, aby pracoval priamo v jeho dielni. A to už nie je len o učení sa, však? To už je dôvera. Presne. Dôvera a uznanie kvalít. A potom prišiel ten, veľký krok. V 18. práca pre Národný archív Torre do Tombo. Strávi tam 20 rokov. To je kus života. Obrovský kus. Čo tam presne robil? Zdroj spomína reštaurovanie a viazanie stoviek starých kníh. A práve táto skúsenosť je, myslím si, absolútne kľúčová a nesmierne formujúca. Viete, pracovať v Torre do Tombo, to nie je len tak opravovať hociaké staré knihy. Uh-huh. To znamená pracovať s dokumentmi, ktoré majú nevyčísliteľnú historickú hodnotu, často sú extrémne krehké, nenahraditeľné. Uf. Chce to nielen špičkovú technickú zručnosť, predstavte si prácu s rozpadajúcim sa pergamenom, papírom, starým stovky rokov. To musí byť obrovský tlak, obrovská zodpovednosť. Jedna chyba a... Presne tak. A môžete nenávratne poškodiť kus histórie. 20 rokov v takomto prostredí. To znamená, že Carlos Guerreiro si osvojil nielen techniky, ale aj tú zodpovednosť. Rešpekt historickým artefaktom. To je druh znalosti, ktorý sa nedá naučiť z kníh. Nie, to sa nedá. To je skúsenosť zapísaná priamo v rukách, v prístupe k práci. Navyše, práca v takej inštitúcii často znamená aj prístup k špecializovaným školeniam, k najnovším poznatkom v konzervácii. A zdá sa, že nezostal len pri tejto práci? Zdroj spomína aj ďalšie pôsobenie v dielni Jesus e Costa a tiež, že sám viedol školenia. Áno. Takže tie vedomosti aj aktívne odovzdával ďalej. A to je ďalší veľmi dôležitý aspekt. Tá schopnosť a ochota odovzdávať remeslo. No v kontexte toho, že tých remeselníkov ubúda, je to absolútne kľúčové. Jasné. Ukazuje to nielen jeho majstrovstvo, ale aj to, že si uvedomuje hodnotu týchto znalostí pre budúcnosť. Keď sa na to pozrieme širšie, v kontexte ochrany kultúrneho dedičstva, práca jednotlivcov ako on je proste nenahraditeľná. Nie sú to len nejakí anonymní pracovníci v archíve. Nie, nie. Sú to ľudia, ktorých konkrétne zručnosti zachraňujú našu písomnú minulosť. Po týchto rokoch plných skúseností prišiel asi logický krok vlastná dielňa. V roku 1981 si Carlos Guerreiro našiel svoj priestor na Rua de Saubo Aventura v Lisabone. Ale ani túto nebolo len tak, že začal od nulišek. Áno, a to je veľmi pekný detail. Naozaj. Ten priestor už mal svoju históriu. 40 rokov predtým ho založil iný knihviazač, Celestino Matias. Aha. A Carlos od neho nezískal len tie priestory, ale aj stroje a nástroje. To je fascinujúce, ako by preberal nielen ten fyzický priestor, ale aj ducha toho miesta. A remeslá. Tie staré stroje, lisy, rezačky, nástroje na zlatenie, to nie sú len veci. Presne tak. Sú to svedkovia času. Nesú stopy práce predchádzajúcich generácií. Dedenie nástrojov a dielnie v remeslách veľmi silným symbolom kontinuity. A asi sú aj nenahraditeľné mnohé z nich. Určite. Mnohé z týchto nástrojov sú dnes už unikátne. Vyrábali sa na mieru, alebo technikami, ktoré sa už nepoužívajú. Zohnať náhradu je často nemožné, alebo extrémne drahé. Mať teda k dispozícii to pôvodné vybavenie znamená mať priame spojenie s tradičnými postupmi? Áno. A samotná dielňa, tá vôňa starého papiera, kože, lepidla, jej usporiadanie. To všetko sa stáva súčasťou identity remesla v tej lokalite. Je to hmatateľné dedičstvo. Nielen nejaké abstraktné vedomosti. Takže pre tých, ktorí by sa tam chceli možno pozrieť, nasať tú atmosféru, adresa je Rua de São Boaventura 46 v Lisabone a dielňa je otvorená od pondelka do soboty o 9. do 6. večer. Ale čo presne tam teda Carlos Guerreiro dnes robí? Aké služby ponúka? No, jeho portfólio je naozaj široké a ukazuje tu jeho všestrannosť. Základom je samozrejme knižná väzba. Od tej jednoduchej, funkčnej, volajú to encadernasois simples. Mm-hmm. Až po tú luxusnú, deluxo. Čo si mám predstaviť pod tou luxusnou väzbou? To je použitie dražších materiálov ako koža, alebo aj zložitejšie techniky? Oboje. Určite oboje. Luxusná väzba často zahŕňa použitie kvalitnej kože, napríklad telacej alebo kozej. Ručne vyrobený papier, špeciálne techniky šitia väzby, kapitálky. To sú tie ozdobné pásiky na chrbte knihy, že? Presne. A samozrejme často aj zlatenie. Je to väzba, ktorá nielen chráni knihu, ale je sama o sebe umeleckým dielom. A tým sa dostávame k ďalšej službe zlatenie, Dourasao a Ourofino i Pelicula. To znie skoro ako nejaká alchémia, však? Ako to vlastne prebieha? Je to naozaj umenie. Vyžaduje extrémnu precíznosť. Používa sa buď tenulinky plátok pravého zlata, to je to Ourofino, alebo špeciálna fólia, pelikula. Aha. No a to zlato alebo fólia sa pomocou tepla a tlaku prenáša na povrch knihy. Väčšinou na kožu alebo plátno. Cez špeciálne mosadzné razidlá, ktoré majú vyrité vzory alebo písmená. A to musí byť presné? Absolutne. Majster musí presne odhadnúť teplotu nástroja, tlak, čas, aby bol výsledok dokonalý. Predstavte si, že kreslíte horúcou ihlou na veľmi citlivý povrch. Tam proste nie je priestor na chyby. Pevná ruka, dobré oko. A umelecké cítenie pre kompozíciu, určite. To znie neuzeriteľne náročne a potom je tu ešte to reštaurovanie starých a vzácných kníh Restauro de Livros Antigos ou Harus. Tu sa asi najviac zúručuje tá jeho skúsenosť s Torre du Tombo. Však? Jednoznačne. Reštaurovanie je asi tá najkomplexnejšia disciplína. Nestačí len vedieť opraviť poškodenú väzbu alebo stránku. Reštaurátor musí byť tak trochu, no, historik, chemik a detektív zároveň. Mm-hmm. Musí rozumieť pôvodným materiálom a technikám, ktoré boli použité pri výrobe knihy, aby mohol zvoliť správne postupy a materiály na opravu. Musí vedieť, aké lepidla použiť, ako chemicky stabilizovať krehký papier, ako doplniť chýbajúce časti tak, aby bol ten zásah ideálne reverzibilný a eticky priateľný. Čiže ide o zachovanie integrity diela, nie len o to, aby to pekne vyzeralo. Presne tak. Zachovanie integrity je kľúčové. No a teraz prichádza niečo, čo ma fakt prekvapilo. Okrem týchto tradičných služieb sa Carlos Guerreiro venuje aj modernejším zákazkovým prácam. Vyrába portfólia, škatule na mieru a dokonca jedálne lístky pre reštaurácie. Áno. A práve toto je fascinujúci príklad adaptácie. Ukazuje to, že tradičné remeslo nemusí byť len niečo uzavreté v múzeu alebo v knižnici. Že vie žiť aj dnes. Presne. Tieto zákazky, elegantné portfólia pre umelcov, dizajnerov, luxusné škatule na nejaké špeciálne produkty, alebo tie odolné a zároveň estetické jedálne lístky pre špičkové reštaurácie, všetko to ukazuje, ako môžu tradičné techniky a materiály, kvalitná koža, plátno, ručná práca, zlatenie, priniesť pridanú hodnotu aj v súčasnom komerčnom svete. Takže to nie je len o prežití remesla, ale aj o jeho aktívnom hľadaní nového uplatnenia. Možno to nie je ani tak diverzifikácia z núdze, ale skôr prirodzené rozšírenie pôsobnosti. Myslím, že je to asi kombinácia oboch. Na jednej strane áno, klesajúci počet tých tradičných zákaziek, kto si dnes dáva bežne viazať knihy, že? No hej. To núti remeselníkov hľadať nové trhy. Ale na druhej strane je tu aj rastúci dopyt po unikátnych, kvalitných, ručne vyrobených produktoch. Ako protipol tej masovej výrobe. Áno, to je pravda. A práve tu môže knihviazač so svojimi zručnosťami nájsť nové príležitosti. Jeho schopnosť pracovať s materiálmi, dôraz na detail, estetika, to všetko je vysoko cenené aj mimo sveta kníh. A zdá sa, že Carlos Guerreiro si v tomto našiel svoju cestu. Zdroj vyzdvihuje jeho príkladný servis, že to nie je len samotná práca, ale aj prieskum a odborné poradenstvo. To znie ako veľmi osobný prístup. Ale vstúpiť do dialógu s klientom, pochopiť jeho potreby a ponúknuť najlepšie riešenie. Viete si predstaviť, prinesiete starú rodinnú Bibliu na opravu. Chcete niekoho, kto vám nielen povie cenu, ale aj vysvetlí možnosti, rizika a odporúči postup, ktorý rešpektuje tú historickú aj emocionálnu hodnotu knihy. Určite, to poradenstvo je veľmi dôležité. Hlavne pri práci so vzácnymi predmetmi. A jeho klientela je naozaj pestrá. Nie sú to len súkromné osoby, ale aj inštitúcie, dokonca medzinárodné. To asi potvrdzuje ten vysoký štandard jeho práce. Jednoznačne. Spolupráca s inštitúciami, najmä tými zahraničnými, je často takou pečaťou kvality. Tieto organizácie majú zvyčajne prísne kritéria a partnerov si vyberajú veľmi starostlivo. Takže ak si vyberú práve jeho dielňu? Je to silný signál o jeho reputácii a dôveryhodnosti. Ty Alfa Rabistas. To dáva zmysel. Ale potom nasleduje zoznam, ktorý ma teda prekvapil, spisovatelia, dizajneri, architekti a dokonca renomovaný šéf-kuchári. Čo môže knihviazač ponúknuť šéf-kuchárovi? Tie jedálne lístky? Pravdepodobne áno, tie jedálne lístky, ale možno aj iné veci, napríklad špeciálne knihy, receptov, prezentačné materiály, darčekové edície. Kto vie? Táto rôznorodá klientela je skvelým dôkazom toho, ako môže tradičné remeslo presiahnuť svoje, povedzme, očakávané hranice. Čo ich spája? Spisovateľa, dizajnera, architekta, šéf-kuchára. Možno je to práve to ocenenie jedinečnosti. Kvality materiálov, trvácnosti, estetiky, ktorú tá ručná práca ponúka. Takže nie ide len o funkčnosť, ale aj o ten pocit, no výnimočnosti, ktorý ručne viazaná kniha, portfólio alebo aj ten jedálny lístok prináša. Určite, v dnešnom svete, ktorý je plný digitálnych a často takých neosobných produktov, má hmatateľný, kvalitne spracovaný predmet osobitú príťažlivosť. Pre dizajnera môže byť ručne viazané portfólio spôsobom, ako odprezentovať svoju prácu na vyššej úrovni. Áno. Pre šéf-kuchára môže byť luxusný jedálny lístok súčasťou celkového zážitku, ktorý ponúka hosťom. Pre spisovateľa môže byť špeciálna väzba jeho diela splneným snom. Carlos Guerreiro teda nepredáva len väzbu, predáva aj kus exkluzivity a tradície. Je fascinujúce vidieť, ako si toto staré remeslo nachádza svoje miesto. Avšak, zdroj prináša aj tú, ako sme spomínali, smutnejšiu stránku veci. Počet kolegov v odbore klesá, používa sa tam výraz vanráreando, rednú. Áno, rednú, miznú. Carlos Guerreiro je jedným z posledných v Lisabone, ktorí ovládajú celú tú šírku remesla. Viazanie, zlatenie, aj reštaurovanie. A toto je ten kritický bod. Hodnota zachovania týchto zručností je obrovská. Ale spoločnosť si to často uvedomí, až keď je žiaľ neskoro. Keď majstri ako Carlos Guerreiro odídu bez toho, aby mali komu odovzdať tie svoje desaťročiami nadobnuté vedomosti a skúsenosti. Hrozí nám nenávratná strata? Presne. A nejde len o stratu technik. Ide aj o stratu schopnosti starať sa o naše písomné dedičstvo. Kto bude reštaurovať knihy v archívoch a knižniciach o 20 alebo 30 rokov? A práve tu asi vstupuje do hry tá iniciatíva Lojaškom História. Jej cieľom je presne na tieto unikátne miesta a remeslá upozorniť a podporiť. Áno, áno. Tieto iniciatívy sú životne dôležité. Uznávajú, že hodnota podnikov, ako je dielňa Carlosa Guerreira, nespočíva len v nejakom ekonomickom prínose. Sú súčasťou kultúrnej identity mesta, sú živými nositeľmi tradície a znalostí. Ich podpora nie je len nostalgia. Vôbec nie. Je to investícia do zachovania rozmanitosti a jedinečnosti mestského prostredia a kultúrneho dedičstva. Bez nich by mesta stratili časť svojej duše, naozaj. Takže, keď si to tak zhrniem, príbeh Carlosa Guerriera je naozaj pozoruhodný. Začína ako 13-ročný učeň, prechádza 20-ročnou, dá sa povedať, univerzitou v Národnom archíve, kde pracuje s tými najcennejšími dokumentmi a nakoniec si buduje vlastnú dielňu, ktorá pokračuje v tradícii toho miesta. Krásne povedané. Jeho rukami prechádzajú nielen staré knihy, ktoré potrebujú záchranu, ale aj moderné zákazky pre dizajnerov či šéfkuchárov. Ovláda väzbu, umelecké zlatenie, náročné reštaurovanie a to všetko v čase, keď sa jeho profesia stáva čoraz vzácnejšou. Je to naozaj pripomienka jedinečnosti a hodnoty, ktorú takýto človek a jeho práca predstavujú. Áno, jeho život a práca sú dokonalým príkladom toho, ako sa spája remeselná zručnosť, hlboké historické povedomie a osobný záväzok ochrane dedičstva. Keď premýšľame o tom, že takýchto majstrov je čoraz menej, no, musíme sa vážne zamyslieť nad budúcnosťou fyzických kníh a dokumentov. Kto bude strážcom ich príbehov a tej materiálnej podstaty, keď títo ľudia odídu? To nie je len otázka techniky? Nie. Je to aj otázka kontinuity kultúrnej pamäte. Pre tých, ktorí by sa chceli o práci Carlosa Guerriera dozvedieť viac, prípadne využiť jeho služby, máme aj kontaktné údaje. Telefónne číslo je plus 351 91 469 4303. A e-mailová adresa carlosguerreiro1959@gmail.com. Áno. Zdroj tiež uvádza, že existuje webová stránka, hoci bez konkrétneho odkazu. A adresa dielne, ešte raz pre pripomenutie, Rua de São Boaventura 46 v Lisabone. A môžeme na záver ešte jedna myšlienka na zváženie. Čo je tu ešte zaujímavé na hĺbšie zamyslenie? Pozrime sa na tie konkrétne zručnosti. To starostlivé reštaurovanie, ktoré vracia život chrehkým stránkam. Precízne zlatenie, ktoré pridáva krásu a dôstojnosť, pevná väzba zaručujúca trvalosť. V našom svete, ktorý je čoraz viac digitálny, virtuálny, zameraný na rýchlosť a povedzme si efemérnosť, akú hodnotu vlastne pripisujeme týmto pomalým, hmatateľným tradičným technikám? Dobrá otázka. Mohli by nás tieto postupy inšpirovať aj v iných oblastiach? Možno nás príbeh ako ten Carlosov nabáda nielen k ochrane starého remesla, ale aj k prehodnoteniu toho, čo považujeme za skutočne cenné a trvalé v našich vlastných životoch a práci. Je v tej hmatateľnosti a trvalosti niečo, čo nám v digitálnej ére tak trochu uniká?